ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędny AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Środa, 12 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Organizatorzy Marszu Niepodległości odcinają się od tych, którzy wszczynali wczoraj burdy. Policja zatrzymała ponad 270 osób. Znachor z Nowego Sącza podejrzany o przyczynienie się do śmierci półrocznej dziewczynki jutro może wyjść na wolność. Prokuratura zapowiada zażalenie. W związku z ruchami rosyjskich wojsk w Donbasie ukraińska armia musi być przygotowana na wszystko, tak mówi szef MON-u w Kijowie. 54 policjantów i 24 cywilów zostało rannych. Ponad 270 osób zatrzymano, a miasto wyliczyło straty na niemal 90 tysięcy złotych. To podsumowanie wczorajszego Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy, w którym wzięło udział 100 tysięcy ludzi, jak szacują organizatorzy. Zapewniają też, że nie mają nic wspólnego z tymi, którzy wszczynali burdę. Ale Przemysław Czyżewski ze Straży Marszu zarzuca policji, że w wielu przypadkach reagowała niepotrzebnie. Były sytuacje, gdzie zwarte oddziały policji po prostu używały broni gładkolufowej, wydawałoby się skierowanej właśnie przeciwko tym grupom bandyckim, ale tak naprawdę ta amunicja raziła tłum. To są z kolei sytuacje, które powodowały znowu eskalację napięcia w tym tłumie, który nie był wcale agresywny. W związku z wczorajszymi zamieszkami prezydent zaapelował do marszałków Sejmu i Senatu o przyspieszenie prac nad jego projektem dotyczącym zakazu zakrywania twarzy podczas manifestacji. SLD idzie dalej. Czas najwyższy zakazać tym panom, bo przez nich to święto wcale nie jest wesołe, nie jest radosne. Ustawodawca dał możliwość w artykule 8 prawo o zgromadzeniach wycofania pozwolenia na takie zgromadzenia w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia, a w tym przypadku właśnie mamy tym do czynienia. Wyjaśniał rzecznik Sojuszu Dariusz Joński. Przeciwko jest Małgorzata Kidawa-Błońska z PO, rzeczniczka rządu. Po to żyjemy w wolnym kraju, żeby każdy mógł obchodzić święto niepodległości w takim towarzystwie i z takimi ludźmi, jakimi chce. Natomiast zupełnie co innego to są te burdy urządzane przez chuliganów, którzy przychodzą na takie marsze tylko po to, żeby prowokować i bić się z policją. A więcej na ten temat już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Prokuratura złoży zażalenie na zwolnienie z więzienia znachora z Nowego Sącza. Marek Hamsik, który miał przyczynić się do śmierci półrocznej dziewczynki z Brzeznej, już jutro może być na wolności. Sąd w Nowym Sączu nie przedłużył mu tymczasowego aresztu, jak tłumaczy sędzia Bogdan Kijak, z uwagi na stan zdrowia podejrzanego. Zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia z uwagi na schorzenia kardiologiczne i zachodzi konieczność wykonania zabiegu i leczenia w warunkach wolnościowych. Te schorzenia, na które Marek H. cierpi, nie mogą być leczone w warunkach zakładu karnego. Śledczy złożą odwołanie, bo ich zdaniem znachor może być leczony w areszcie, a na wolności może wpływać na zeznania świadków, wyjaśnia Piotr Kosmaty z krakowskiej prokuratury. W toku postępowania wykazaliśmy, że był bardzo sugestywny i miał duży wpływ na inne osoby i rzeczywiście część osób nie chce z nami rozmawiać, nie chce składać zeznań. Markowi Hamsikowi grozi do 10 lat więzienia, jest podejrzane o świadczenie usług medycznych bez uprawnień i o to, że swoimi radami nieumyślnie spowodował śmierć półrocznej Magdy z Brzeznej. Dziecko zmarło w kwietniu z wygłodzenia, jej rodzice nadal są w areszcie. Pełna mobilizacja na Ukrainie. Minister obrony Stepan Półtorak tłumaczy, że armia musi być przygotowana na nowe działania zbrojne na wschodzie kraju. W Słowiańsku jest nasz korespondent. Szef MON podkreślił, że strona ukraińska wie o zwiększaniu sił separatystów i rosyjskich wojsk w Zagłębiu Donieckim. Zapewnił przy tym, że Kijów śledzi przemieszczanie się bojówkarzy i żołnierzy z Rosji i jest gotowy do odpowiedzi na ewentualne ich działania. Moje główne zadanie to przygotowanie do walk. Zajmujemy się tą sprawą, przygotowujemy rezerwy. Zrobiliśmy dość dużo, aby przygotować pierwszą i drugą linię frontu. Przeprowadziliśmy ruchy wojsk. Wczoraj ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Rosja przygotowuje się do okupacji wschodniej części Ukrainy. Ze Słowiańska Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przysłowiowy spór o miedzę czy mur to nie tylko polska specjalność. 500 000 Włochów procesuje się ze swoimi sąsiadami z różnych powodów, niekiedy nawet przez całe dziesięciolecia. O zawziętości, z jaką toczą tę wojnę, Marek Lenart. Włosi spierają się o mur, jak w zemście Aleksandra Fredry, a także o wspólną przestrzeń w bloku, parkowanie samochodów mimo wyraźnego zakazu, kwiaty i rośliny ustawiane tam, gdzie najbardziej przeszkadzają sąsiadom, psy szczekające o każdej porze dnia i nocy, jak i o to, że dzieci grają w piłkę akurat tam, gdzie nie powinny. Najświeższe dane dotyczące skłonności Włochów do kłótni sąsiedzkich ogłoszono przy okazji obchodzonego tu już po raz 11 dnia pojednania. Wynika z nich, że częściej od kobiet kłócą się mężczyźni, a spory sąsiedzkie są trzecią przyczyną wszystkich spraw trafiających do sądów cywilnych. Najwięcej jest ich na południu Włoch, gdzie co dziesiąta osoba spotkała się już w sądzie z sąsiadem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno i mglisto, lokalnie na południowym zachodzie mżawka. Temperatura w nocy od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 8 w Małopolsce. Jutro wciąż pochmurno, choć z przejaśnieniami, miejscami niewielkie opady deszczu lub mżawka. Temperatura od 8 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodne. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od podsumowania wczorajszego Marszu Niepodległości. Osobiście jestem po raz kolejny bardzo, mówiąc językiem potocznym, zdenerwowana bądź wkurzona tym, że płacimy co roku taką wysoką cenę w związku z demonstracjami, które odbyły się wczoraj. O stratach za chwilę, a później zapytamy także o to, dlaczego ten marsz rokrocznie przyciąga chuliganów. Chciałbym, żeby nie identyfikować chuliganów z uczestnikami marszu. To skąd to się bierze, że ten marsz przyciąga zadymiarzy? No, głównie te przekazy medialne, które pokazują państwa stacje, zapętlone te kilkudziesięciosekundowe drobne incydenty, naprawdę przyciągają osoby, którym się właśnie tego typu wydarzenia podobają. I o tych drobnych incydentach i o ludziach, którzy to robili za pół godziny, temat powróci także w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls jak zwykle o 7. 17.45. Z tematów innych, co zrobić z kretem, który niszczy nasz ogród? W sytuacji, kiedy krety są wyjątkowo dla nas uciążliwe, prawo pozwala nam takiego kreta eksmitować poza swoją posesję, tylko z poszanowaniem jego zdrowia, dobrostanu i życia. Znaczy się, można wszystko, tylko żeby kretowi nie spadł włos z głowy, o czym opowiemy za kwadrans. Będzie także o niemrawej, bezpośredniej kampanii wyborczej. Kandydaci miast na kontakt z wyborcą stawiają na plakaty i spoty. Ubolewam nad tym, ale osobiście nie podjął próby kontaktu żaden z kandydatów ze mną. I o tym za godzinę. W piątek nasi piłkarze grają o punkty z Gruzją, a my przedstawimy dziś naszych sportowców od mniej znanej strony, bo część z nich ma jakieś pozasportowe pasje. Kolekcjonował anioły. Cały dom znajduje się pod opieką niezliczonych aniołów różnego rodzaju. Właściwie nie ma pomieszczenia, pokoju w mieszkaniu tego piłkarza, żeby tam nie było, nie powiem jednego, ale kilkudziesięciu czy kilkuset aniołów. O pasjach i talentach sportowców po 18. Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejszy reportaż Kolory jesieni. I nie chodzi tu o jesień w parku, a o jesień życia. Ludzie słyszą zarzuty, no bo oddali. To nie jest forma oddania, to nie są przedmioty. I ludzie, którzy tu trafiają, trafiają po to, żebyśmy my mogli im pomagać. Natomiast ciągle u nas spokutuje to, że babcia to w domu powinna siedzieć i obowiązkiem najbliższych jest zaopiekować się. Kolory jesieni. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 zaczynamy audycję popołudniową. Zaczyna Mela Koteluk z piosenką dnia Żurawie Origami. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Mailem zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. To na miarę na nas, a my już za chwilę podsumujemy wczorajszy Marsz Niepodległości. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub Koteluk, Żurawie Origami. 13:14 już minut po 16:00. Święta, święta i po świętach. Zapraszamy do Trójki. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, a 12 można chyba już powiedzieć tradycyjnie liczymy straty po Marszu Niepodległości, a raczej po tym, co wokół niego się dzieje. Kamienie, kostka brukowa, płyty chodnikowe, znaki drogowe, kije, race, petardy, a nawet koktajle Mołotowa. Takiego arsenału używali chuligani, którzy wczoraj w czasie Marszu Niepodległości starli się z policją. Zamaskowani bandyci niszczyli okolice Stadionu Narodowego i narazili miasto na ogromne koszty. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś wczoraj tam, ja siedziałem w studiu, opowiadałeś o tym, co dzieje się na rondzie Waszyngtona. Wiadomo, że straty są spore. Tak, według wstępnych wyliczeń sięgają nawet 90 tysięcy złotych. Najwięcej szkód poniósł Zakład Oczyszczenia Miasta, mówi Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w stołecznym ratuszu. Zarząd Oczyszczenia Miasta oszacował swoje straty na około 50 tysięcy złotych, w tym koszty sprzątania, zniszczone kosze na śmieci, drzewa, żywopłot w Alei Zielenieckiej. Zarząd Transportu Miejskiego poniósł straty w wysokości około 10 tysięcy złotych, zdemontowana kostka brukowa, wybite szyby w dwóch wiatach przystankowych i zniszczenie torowiska w Alei Zielenieckiej. Zarząd Dróg Miejskich to kolejne 15 tysięcy złotych. Ale straty materialne to nie wszystko. W zamieszkach ucierpiało kilkudziesięciu policjantów, dodaje komendant stołeczny policji Michał Domaracki. Już na chwilę obecną mamy 276 osób zatrzymanych. W dalszym ciągu te prace jeszcze trwają. Współpracujemy z komendantami ze wszystkich garnizonów w Polsce, którzy analizują osoby, które z Warszawy powróciły. Policja przyjęła najpoważniejsze uderzenia na siebie. 50 policjantów doprowadzonych do szpitala, 10 pozostało na dalszą hospitalizację w szpitalach. Są ciężko ranni, głównie poparzeni, mają także obrażenia po uderzeniach kamieni. Niektórzy mieli prawdziwe szczęście, że nie stracili życia, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, która odwiedziła poszkodowanych policjantów. To jest oczywiście chore obchodzenie święta narodowego i nie o taki patriotyzm chodzi. Tamte osoby wykorzystując to święto zachowują się w sposób chuligański, niszcząc mienie, a przede wszystkim zagrażając życiu. Niszczenie mienia jest bardzo niedobre, oczywiście i karygodne, natomiast muszę powiedzieć, że jak widziałam tych policjantów, to mnie najbardziej, że tak powiem, martwiło, że mają uszczerbek na zdrowiu. Straty wyliczone, pytanie tylko, kto za to wszystko zapłaci. Na razie koszty wszystkich napraw poniesie miasto. Ratusz zapewnia jednak, że będzie domagał się zwrotu pieniędzy od organizatorów marszu, bądź bezpośrednio od zatrzymanych chuliganów. Możemy starać się o zwrot tych kosztów na drodze cywilnej. Tak naprawdę od organizatora, ale jeżeli uda się zidentyfikować sprawcę, jak ja mówię, tu znowu jest monitoring konkretnego sprawcę, to ta osoba, która te szkody wyrządziła. Ale doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że odzyskanie pieniędzy nie będzie wcale łatwe. Rok temu miasto również zapowiadało, że kosztami naprawy zniszczeń obciąży organizatorów Marszu Niepodległości. Ale jak dotąd nie wystawiło żadnej faktury, przyznaje Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego. Nie otrzymaliśmy żadnej faktury od Urzędu Miasta. Jest ciągle w toku rozprawa z kodeksu wykroczeń odnośnie prawa o zgromadzeniach. Nikt się nie zwracał do nas z żadnymi fakturami. Dwa lata temu otrzymaliśmy fakturę za sprzątanie w 2012 od bodajże Zarządzania Dróg Miejskich. Ta faktura została wycofana i jeszcze zostaliśmy przeproszeni. Dlaczego miastu tak trudno odzyskać pieniądze? Bo utrudniają to przepisy prawa. Zwrotu kosztów urzędnicy mogą domagać się jedynie na drodze sądowej, a sądy pracują jak pracują, tłumaczą Ewa Gawor i rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Sprawa, z tego co wiem, jest w sądzie. Sprawa trafiła do sądu, niestety jest to tryb cywilny, który nie jest trybem szybkim, nawet jeszcze nie mamy terminu pierwszej rozprawy. No na niezawisłe sądy nie mamy wpływu, ale ta infrastruktura została naprawiona albo w najbliższych dniach zostanie naprawiona przez jednostki miejskie, a będziemy domagali się odszkodowania. W zeszłym roku straty wyceniono na aż 120 tysięcy złotych. Ich dużą część stanowiły koszty naprawy spalonej tęczy. Za tegoroczne zniszczenia mienia i napaść na funkcjonariuszy zarzuty przedstawiono do tej pory kilkunastu osobom. Te informacje przygotował Mariusz Krzemiński, który wczoraj relacjonował to, co działo się na rondzie Waszyngtona. Widziałeś, jak powstawały te straty, o których teraz opowiadałeś. Tak, to wszystko działo się na moich oczach. A w audycji popołudniowej powróci dziś jeszcze jedno pytanie. Dlaczego akurat ten marsz przyciąga chuliganów? I to rokrocznie, właściwie tradycyjnie już 11 listopada. O tym za minut 20. Nasz telefon 22 i 7 trójek, mailem zd. 3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Noel Gallagher. Tu trójka, 21 minut po 16. Skoro piosenka tak gwałtownie zrezygnowała z emisji na antenie, to przejdziemy do kolejnego tematu, a temat odbiega od tego, o czym mówiliśmy, czyli rzecz zupełnie innej natury. Porozmawiamy o kretach, które dla niektórych, szczególnie dla tych, którzy mają ładne trawniki, są prawdziwym utrapieniem, no bo trawnik zadbany i owszem, a tu nagle najpierw pojawia się jeden kopczyk, potem drugi, a potem kiedy kret zagnieździ się na dobre, to właściwie trawnik zmarnowany. Okazuje się, że te małe, na ogół czarne, malutkie, ważą zaledwie 120 gramów, mierzą od 17 do 20 centymetrów zwierzątka, potrafią napsuć nerwów. Zwierzęta te potrafią wykopać pod ziemią nawet kilkaset metrów tuneli. Co jakiś czas przekopują się na powierzchnię i usypują charakterystyczne kopce, a to denerwuje, mówiąc delikatnie, szczególnie właścicieli wspomnianych zadbanych trawników, ale nie tylko. No i rozpoczyna się nierówna walka z kretem. Dlaczego nierówna? O tym Tomasz Jeleński. Podobno zadymienie jest dobre, tak gdzieś wyczytałam, ale nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności. Bierze pan samochód, bierze pan, wkłada rurę do samochodu, gazu, druga końcówka do dziury i... To tak mało ekologicznie. Mało ekologicznie, ale skutecznie. To odnosi jakiś skutek, bo to jest taka broń obosieczna. Doktor Witold Stróżyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. To poza zredukowaniem obecności kretów oddziaływuje też na różne inne organizmy, które występują w glebie. I już podejrzewam, że wystarczy zastosowanie przez kilka sezonów takich metod i już ten trawnik nie będzie tak atrakcyjny, jak mógłby być. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć świadomość, że krety są pod ochroną. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Nie należy w związku z tym ich przepędzać, a już broń Boże, nie należy ich zabijać, bo to jest karalne. Mój tata ostatnio rurę tak osadził z taką zapadką z jednej strony, a z drugiej zamknięta ta rurka była, tylko niestety kret obszedł ją, więc no, nie sprawdziła się, ale czasami się sprawdza, z tego co słyszałem. W sytuacji, kiedy krety są wyjątkowo dla nas uciążliwe, prawo pozwala nam takiego kreta eksmitować poza swoją posesję, tylko z poszanowaniem jego zdrowia, dobrostanu i życia. W momencie, kiedy nasz ogród na przykład odgrodzony jest głęboką podmurówką, no to mamy pewność, że ten kret do nas nie wróci. Mówiąc o takich sposobach, które są mało inwazyjne dla kreta, no to dosyć popularne są takie pułapki zrobione z rurek z zapadkami. Kret wchodzi do takiej rurki zakopanej w jego korytarzu i z niej nie może wyjść, no bo zapadki mu nie pozwalają. Można go wtedy wynieść. Jest kret! Próbuję się wydostać! U nas na działce kiedyś buszował kret i w końcu po wielkich wysiłkach został złapany przez mojego tatę, ale szkoda mu się tego kreta zrobiło i tak naprawdę nie pozbył go się drastycznie, tylko po prostu wyniósł go gdzieś jakieś 100 metrów. W jakimś czasie okazało się, że znowu krecik jakiś buszuje po działce i jak tato złapał tego kreta, to się bardzo zdziwił, bo wynosząc go, przyjrzał mu się nawet całkiem dokładnie. Krecik był taki charakterystyczny, ponieważ miał taką białą plamkę, takie znamie na głowie. I jak zobaczył, że to ten sam kret, to już się wtedy zdenerwował i wywiózł go w głąb puszczy. Przez pewien czas studenci z mojego koła naukowego prowadzili próby oswajania kretów. Doktor Krzysztof Klimaszewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Mianowicie trzymaliśmy je u nas na uczelni w laboratorium. To były dość fajne obserwacje. Niezwykle inteligentne, sprytne zwierzęta. To też między innymi dlatego mamy taki problem, żeby je zwalczać wtedy, kiedy no, nie chcemy ich obecności na naszym terenie. Bardzo skuteczną metodą jest na przykład włożenie do kretowiska, do tych kanałów krecich, sierści psiej albo kociej. Może jakieś puszki, tak żeby coś dzwoniło, tak mi się wydaje. Kret jest tak, jest dobrym węchowcem, ale kret jest również słuchowcem. Świetnie odbiera różnego rodzaju drgania i dźwięki, które rozchodzą się również w glebie. Bardzo często wkopuje się po prostu butelki. Vivaldi to nie było, ale rozumiem, że taki dźwięk może odstraszyć skutecznie krety, nornice. Przyznam się panu, że ja nie śledziłem ostatnich badań naukowych odnośnie gustu muzycznego kretów. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Na pewno ten gust muzyczny występuje u kretów, ponieważ krety, jak wiemy, są niewidome, a kto nie widzi, na pewno jest bardziej wrażliwy na dźwięk, więc krety na pewno mają wysublimowany gust muzyczny, natomiast szczerze mówiąc nie wiem, jaka muzyka może odstraszyć kreta. Gdybym ja był kretem, to na pewno gdyby ktoś prezentował muzykę, na przykład reggae, za którą przepraszam, ale nie przepadam, to pewnie bym znalazł sobie inną działkę do penetrowania. A czy taki dźwięk rozstrojonych skrzypiec może działać na nerwy kretowi? A kto to wie, może by to była kolejna metoda ekologiczna.

Wiadomo, że kopce psują trawnik, ale może idzie za tym jakieś pozytywne oddziaływanie kreciej roboty, pyta słuchacz. 22:07 minęła 16:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zublewski. Brunon Kwiecień oskarżony o planowanie zamachu na Sejm spędzi za kratkami jeszcze pół roku. Tak zdecydował krakowski sąd, który przedłużył mu areszt do 9 maja przyszłego roku. Obrońcy zapowiedzieli, że złożą zażalenie. Doktorowi chemii Uniwersytetu Rolniczego grozi 15 lat więzienia. Oprócz planowania zamachu na Sejm śledczy zarzucają mu m.in. nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych czy nakłanianie innych osób do przeprowadzenia zamachu. W sumie ma postawionych 9 zarzutów. Rosja zaprzecza informacjom naczelnego dowódcy NATO w Europie. Generał Filip Breedlove ujawnił, że sojusz zarejestrował napływ rosyjskich konwojów wojskowych do Donbasu. Oficjalny przedstawiciel Ministerstwa Obrony stwierdził, że w Moskwie przestano już zwracać uwagę na gołosłowne wypowiedzi o rosyjskich wojskowych kolumnach, które jakoby wtargnęły na Ukrainę. Generał Igor Konaszenkow oświadczył, że Rosja niejednokrotnie mówiła, że nie było i nie ma żadnych faktów potwierdzających obecność rosyjskich żołnierzy w Donbasie. Hiszpańskie media publiczne w finansowych opałach. Dług przekracza 700 milionów euro. Aby dotrwać do nowego roku, radio i telewizja potrzebują jeszcze 130 milionów. Zdaniem ekspertów jedną z przyczyn finansowej zapaści była rezygnacja z emisji reklam. Rocznie publiczne media otrzymują z budżetu państwa 1 miliard euro. Odkąd w 2009 roku przestano emitować reklamy, zyski z radia i telewizji wynoszą 850 milionów. Nie pomogły plany uzdrowienia placówki i redukcje zatrudnienia. Po raz pierwszy telewizja stanęła na skraju bankructwa latem, ale z pomocą przyszedł rząd i udzielił pożyczki. Teraz ponownie grozi jej niewypłacalność. Zarząd placówki wystawił na sprzedaż słynne studia Buñuela, jednak oferowana za nie kwota nie wystarczy, by dotrwać do stycznia. W opracowaniu przez zarząd planie opłacalności i wydajności radia i telewizji zaproponowano zmniejszenie o 1/5 liczby stanowisk kierowniczych i zwiększenie zysków. Niewykluczone, że znów zaczną być emitowane reklamy. Na nich rocznie zarabiano 0,5 miliarda euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno i mglisto, lokalnie na południowym zachodzie mrzawka. Temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 8 w Małopolsce. Jutro wciąż pochmurno, choć z przejaśnieniami, ale miejscami także niewielkie opady deszczu i mrzawka. Temperatura od 8 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Marek Niedźwiecki. Jako pan Arnolfini. Grający w karty. Jan Chojnacki. Strajkujący Jurek Owsiak i ja jako szarlatan, czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów w nietypowym 16-miesięcznym kalendarzu, o powstaniu którego będziemy opowiadać Państwu jutro przez cały dzień. Zaczynamy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Też będę słuchał, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było! Teraz w sklepach Euro! LED TV 100 Hz, Philips 32 cale za 899, smartfon Xperia Z1 Compact za 1298, laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna kometa? Nie, kosmiczna oferta wyprzedaży w Citroenie. Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Nowy Citroen C1 z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 19 700 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Dziewczyny, słuchajcie, takiej promocji w Rossmanie jeszcze nie było. Za każdy kupiony kosmetyk do makijażu kolejny dostaniesz gratis. Im więcej kupujesz, tym więcej dostajesz w prezencie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasuwają się dwie takie sugestie. Pierwsza to bardzo niskie straty. W przekazie medialnym, jak oglądałem, wydawało się, że te straty będą w setkach tysięcy lub milionach, tu się okazują 10-15 tysięcy, jeżeli dobrze usłyszałem. A drugi pomysł to jest taki, że te straty powinni pokryć osoby, które to je wyrządziły, czyli te, które są zatrzymane w wyniku prac społecznych lub w jakiś inny sposób. I to jest nauka przez pracę. 90 tysięcy złotych to straty nominalnie, ale nie straty są najważniejsze, tylko ci, którzy leżą w szpitalu, ranni policjanci. A o tych, którzy dokonali tych spustoszeń, już za chwilę zadamy pytanie, dlaczego akurat ten marsz rokrocznie przyciąga chuliganów. Chyba jest tak, jak czułem, że los nam nie dorzął. Nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nad się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to zapowiedź nowej płyty KSU. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Miało być spokojnie, a wyszło jak zwykle. Choć kolosalna większość osób biorących udział w Marszu Niepodległości zachowywała się spokojnie, to i tak manifestacja zakończyła się bijatyką kilkuset chuliganów z policją. Dlaczego akurat ten marsz przyciąga chuliganów i wandali? Organizatorzy twierdzą, że to wina policji i mediów, które podkręcają atmosferę. Panowie się zastanawiali, jak to się dzieje, że co roku ten marsz kończy się w ten sam sposób? Skąd to się bierze? Marsz skończył się pokojowym koncertem i przemówieniami na błoniach Stadionu Narodowego. Krzysztof Bosak, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To, co państwo pokazywali, czyli awanturę pomiędzy policją a grupą chuliganów na rondzie Waszyngtona, to nie był koniec Marszu Niepodległości. Mariusz Mrozek podkreśla. Witold Tumanowicz, przewodniczący wczorajszego Marszu Niepodległości. Chciałbym, żeby nie identyfikować chuliganów z uczestnikami marszu. To skąd to się bierze, że ten marsz przyciąga zadymiarze? No, głównie te przekazy medialne, które pokazują państwa stacje, zapętlone te kilkudziesięciosekundowe drobne incydenty, naprawdę przyciągają osoby, którym się właśnie tego typu wydarzenia podobają. Dlaczego tak właśnie się dzieje, że to te środowiska mają problem z tymi chuliganami? Każdy radykalizm przyciąga marginesy. Doktor Mirosław Pęczak, socjolog kultury. Taka jest jego natura i nawet jeśli są to politycy oficjalnego nurtu, właśnie ten radykalizm powoduje, że miewają sojuszników właśnie w grupach często o takim charakterze subkulturowym czy patologicznym nawet. Myśmy w rozmowach przed tymi manifestacjami. Komendant główny policji Marek Działoszyński. Rozmawiali z organizatorem, wskazując, że środowiska pseudokibicowskie nie są przez nich do opanowania i że jeśli podejmą takie działania już na początku, żeby eliminować takie osoby ze swojej manifestacji, jesteśmy w stanie im skutecznie pomóc. No to może, skoro zapraszacie agresywne osoby na ten marsz, to po prostu najzwyczajniej w świecie potem... Zwrócić uwagę, czy pani sugeruje, że... Zapraszacie wszystkich. Że pan prezydent też zaprasza wszystkich. Ale pan prezydent się nie bije z policją. Moi drodzy, należy się odciąć raz na zawsze od tej hołoty. Wczorajsze wystąpienie Adama Małeckiego, uczestnika marszu. Która właśnie urządza zamieszki. Nie mówię to jako jakiś frajer, mówię to jako kibic. To są idioci, debile i ćwierć mózgi. To są kretyni. Tych debili nie obchodzi ani co my to mówimy. Ich obchodzi tylko jedno, aby zrobić zadymę. Ci ludzie muszą zorganizować swój marsz. Odcinamy się absolutnie od wszystkich wybryków chuligańskich, które miały miejsce tego dnia. Tu absolutnie nie ma z naszej strony przyzwolenia na tego typu sytuacje. Ale na Facebooku organizujecie zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych przez policję. No ale przecież podkreślam, że przecież są osoby zatrzymane zupełnie niesłusznie. A skąd pan to wie? No bo wiemy, bo sami jesteśmy świadkami. Jesteśmy świadkami wielu... Policja chyba też może mieć swoje ustalenia, czy nie? Wielu zatrzymań. Pomoc prawna będzie udzielana tym... Robert Winnicki, Ruch Narodowy. Do których wiemy, że zostali zatrzymani za to, że mieli flagę, za to, że mieli baner ze szczerbcem, za to byli zatrzymywani wczoraj ludzie. Czy oni w ogóle mają szansę się odciąć od tego środowiska? No, jeśli w jednym zdaniu się mówi, że każdy ma prawo przyjść na marsz i w nim uczestniczyć, a w drugim się odcina koniecznie od części tego marszu, no to rzeczywiście mamy do czynienia ze sprzecznością. Ja mam takie pytanie, bo stoimy pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Roman Dmowski pisał w swoich pismach o nowoczesnym patriotyzmie, czyli między innymi o tym, że nowoczesny patriotyzm to pomnażanie wartości materialnych i duchowych narodu. Czy państwo wczoraj te wartości pomnożyli? Tak, my wczoraj podczas Marszu Niepodległości... Artur Zawisza ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Przedstawialiśmy hasła ruchu narodowego, takie jak polski handel w polskich rękach, jak ziemia w Polsce tylko dla Polaków, jak strzelnica sportowa w każdym powiecie, czy wreszcie jak 0 zł na dewiację. To były nasze pomysły, które służą pomnażaniu majątku narodowego Polaków albo powstrzymaniu trwonienia grosza publicznego. To jest ten przekaz, którym wychodzimy do milionów naszych rodaków. Nie wiemy jeszcze dokładnie, na ile te dobra zrekompensują straty w mieniu publicznym. Tematem zajęła się dziś Anna Rokicińska. Temat powróci jeszcze w Pulsie Trójki u Beaty Michniewicz o 17.45. A już za chwilę 3 strony świata. Dziś o napiętych stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Zapraszam w imieniu Ernesta Zozunia. To już za 3,5 minuty. Jeszcze słowo w sprawie wczorajszych wydarzeń. Chciałem przede wszystkim tutaj, mówiąc całkiem poważnie, zaapelować do panów Zawiszy, tam pana Bosaka i w ogóle generalnie organizatorów, bo ci panowie no, cały czas powtarzają, że to jest jedyna forma, jedyny marsz tak naprawdę patriotyczny i że oni są jedynymi prawdziwymi patriotami w tym kraju. Więc ja chciałem zaapelować w ten sposób, być może to odniesie jakiś skutek. Skoro się uważają za takich jedynych i prawdziwych patriotów, to patriota przede wszystkim dba o dobro wspólne. A dobrem wspólnym między innymi są właśnie te klomby, te chodniki, ta kostka brukowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a oni to niszczą. I skoro mają takiego strasznego pecha, że jakieś zielone ludziki, tak ich nazwijmy, w tym marcu co roku im tam rozwalają tą Warszawę, to powinni zrezygnować, właśnie będąc patriotami, nie chcą zniszczyć tej Warszawy, pokazać swój patriotyzm i powiedzieć, nie, w tym roku nie zorganizujemy i tyle. The sun's been shining down on me day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things find. come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit it, but it's starting to make you weak. When you got nothing left to lose, might sound good, but I'm not sure that's true. You carry the pain around, and that's what sees you through. The different shades. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Zdawkowość rozmów i unikanie kontaktu wzrokowego między Barackiem Obamą i Władimirem Putinem świadczą o napiętych stosunkach między USA a Rosją. Takie doniesienia znalazły się w nagłówkach informacji ze szczytu APEC, ale czy tylko one godne są uwagi? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Wspaniała uroczystość otwarcia, niesamowite widowisko podczas uroczystej kolacji, zapierający dech w piersiach pokaz fajerwerków. Pod względem widowiskowości pekiński szczyt APEC przejdzie na pewno do historii, a politycznie... W ciągu ostatnich 24 godzin prezydent Obama i prezydent Putin mieli wiele okazji do spotkań, ale doszło jedynie do bardzo krótkich rozmów. Z komunikatu, jaki otrzymaliśmy, prezydenci w krótkich rozmowach poruszyli takie tematy jak Syria, Iran i sytuacja na Ukrainie. Kamery i oczy dziennikarzy i innych obserwatorów pilnie śledziły kroki obu prezydentów. Przyglądano się, na ile mowa ciała obu liderów pokazuje rezerwę i niechęć. Ale przecież szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku miał ważniejsze zadanie. Zapowiadano bowiem, że... Podczas szczytu APEC przywódcy 21 państw członkowskich mają rozmawiać głównie o zacieśnieniu współpracy gospodarczej i planie stworzenia rozciągającej się od Azji po wybrzeża Pacyfiku strefy wolnego handlu. Podczas spotkania z szefami największych światowych koncernów, które towarzyszyło rozpoczynającemu się szczytowi, prezydent Chin Xi Jinping zapewniał o stabilności chińskiej gospodarki. W nowych warunkach wzrost gospodarczy Chin stał się bardziej stabilny i napędzany przez bardziej zróżnicowane siły. Niektórzy martwią się, że chińska gospodarka będzie się osłabiać. Istnieje takie ryzyko, ale nie jest aż tak straszne. APEC zrzesza 21 państw, prócz Chin, USA i Rosji, m.in. Australię, Kanadę, Japonię oraz Chile i Meksyk. To także ważna platforma bilateralnych kontaktów państw Azji i Pacyfiku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I w licznych komunikatach, jakie wydawano o szczycie, pojawiały się informacje a to o amerykańskich ułatwieniach wizowych dla Chińczyków, a to o spotkaniu chińskiego prezydenta i japońskiego premiera, a to o rozmowach gazowych między Chinami a Rosją, a to o wspólnej amerykańsko-chińskiej inicjatywie klimatycznej, a to o koreańsko-chińskiej umowie gospodarczej, a to właśnie o rozmowach w sprawie strefy wolnego handlu, mającej połączyć państwa APEC. A moim gościem jest profesor Edward Haliżak z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chiny potęgą są i basta. Tak można jednym zdaniem podsumować ten szczyt? Szczyt potwierdził, że Chiny to obok Stanów Zjednoczonych drugie mocarstwo. Szczyt potwierdził także, że wyłoniła nam się nowa bilateralna, globalna, międzypaństwowa relacja Chiny-USA. Wszystkie pozostałe bilateralne relacje mają w moim przekonaniu już w tej chwili wtórny charakter. Mówi pan drugim państwem obok USA, a nie pierwszym? Pierwszym obok USA, zgadza się to doprecyzować. Chiny mają w tej chwili drugą gospodarkę świata. I podczas spotkania jubileuszowego, przypomnę, APEC powstało 12 listopada 1989 roku, w momencie, kiedy w Europie walił się mur berliński. I w ciągu tych 25 lat byliśmy świadkami niebywale dynamicznych rozwiązań i rozwoju gospodarczego w tym regionie. Ale ten szczyt APEC organizowany przez Chiny pokazał, że Chiny i USA to dwa światowej klasy mocarstwa i relacje między nimi są najważniejsze, o czym świadczą bilateralne spotkania. My w Europie i media w Polsce podkreślaliśmy znaczenie spotkań prezydenta Chin z prezydentem Rosji. To był drugi plan. Tak. Pierwszy plan to USA-Chiny. Dwie umowy, dwa porozumienia mają kluczowe znaczenie. Zaniedbywana problematyka porozumienia wizowego. Proszę państwa, Chiny i Stany Zjednoczone od przyszłego roku, jeśli ten plan zostanie wdrożony w życie, będą dysponowały liberalnym systemem wizowym. Chińczycy będą mieli takie same prawa wizowe jak Polacy, albo nawet jeszcze lepsze. To jest rzecz niebywała. My, jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych, jako państwo będące członkiem NATO, któremu przewodzą Stany Zjednoczone, będą mieć pod pewnymi względami gorszy reżim wizowy niż obywatele Chin. To bezprecedensowe porozumienie, które stworzy okazję do wizyt, nawiązywania kontaktów i zacieśnienia więzi społecznych, te, które będą kreować podstawę przyszłych stosunków chińsko-amerykańskich. Drugie porozumienie, również ważne, ono ma charakter wstępny. Mianowicie Chiny i Stany Zjednoczone porozumiały się odnośnie do tempa redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tak. To bardzo dobra wiadomość, dlatego że w przyszłym roku mamy szczyt klimatyczny. Dwa tygodnie temu Unia Europejska osiągnęła też znaczące porozumienie. Przypomnę, że Stany Zjednoczone są największym trucicielem. one emitują najwięcej gazów cieplarnianych. Chiny i Stany Zjednoczone bodajże około 45%, przy czym same Stany Zjednoczone na jednego obywatela emitują 3 razy więcej dwutlenku węgla. W związku z tym można powiedzieć tak, że zostały położone ważne podwaliny pod rozwiązania klimatyczne, pod przyszłoroczny szczyt klimatyczny. Ale panie profesorze, czy strefa wolnego handlu państw APEC, którą z inicjatywą, której występują Chiny, to nie będzie kość niezgody między Chinami i Stanami Zjednoczonymi? I tak i nie. Utworzenie strefy wolnego handlu z udziałem 21 państw członkowskich APEC jest praktycznie niemożliwe. O tym się dyskutuje od 19 lat, od spotkania w Bogor w Indonezji jeszcze w 1995 roku. Ideę taką podtrzymuje się po to, żeby zniwelować skutki tworzenia rozwiązań częściowych, w których każde państwo bierze udział. Podam 2 przykłady. Stany Zjednoczone ze swej strony proponują zawarcie z udziałem mniejszej ilości państw porozumienia transpacyficznego. Bez Chin. Bez Chin. Aczkolwiek mówią, że w następnym etapie, w drugim etapie, kiedy Chiny będą już w pełni gospodarką rynkową, mogą się do tego przyłączyć. Chiny same ze swej strony, co jest też wydarzeniem bez precedensu, praktycznie rzecz biorąc, porozumiały się z Koreą Południową o utworzeniu strefy wolnego handlu. Podczas tego szczytu. Podczas tego. To jeszcze było przed szczytem. Na szczycie o tym zapomniano. Zawarcie takiego układu będzie miało niewiarygodne skutki dla stosunków w regionie, bo oto Korea Południowa będzie miała układ o bezpieczeństwie z USA, a strefę wolnego handlu z Chinami. Strefa wolnego handlu między Południową Koreą a Chinami jest odzwierciedleniem zaawansowanych stosunków gospodarczych. Malutka Korea Południowa ma kilkakrotnie większy udział w wymianie handlowej z Chinami niż Rosja. Chiny bardzo rozwijają stosunki z obydwoma państwami koreańskimi, chcąc w ten sposób mieć dobrą podstawę wyjściową pod przyszłe ewentualne zjednoczenie państw koreańskich. Chiny doskonale wykorzystują animozję między Koreą Południową a Japonią. Animozje uwarunkowane historycznie, kulturowo, których przywódcy nie są w stanie zmniejszyć. Na szczycie APEC praktycznie rzecz biorąc nie doszło do podania ręki prezydenta Korei Południowej, pani prezydent Park i Shinzo Abe, co miało miejsce w relacji z Chinami. Ale na zdjęciach widać, jak przywódcy ściskają sobie dłoń, ale patrzą w obydwie strony. To jest niewiarygodny widok. Czyli dobrze mówiłem na początku, że Chiny potęgą są i gospodarczą, i polityczną, a także potęgą w takich rozgrywkach politycznych. I basta. Moim gościem był pan profesor Edward Haliżak z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie dostępni jesteśmy w każdy poniedziałek i środę o godzinie 16:45. Na naszej stronie internetowej mogą państwo także znaleźć link do tego, by zaprenumerować podcasty naszych audycji i móc ich słuchać wtedy, kiedy nie będą państwo w pobliżu radia, zawsze świeżych i zawsze nowych. Dziękuję bardzo. Była to audycja 3 strony świata. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędny AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon